Bye. Tu jeszcze szeleszczę i o, i wkładam płytę w okładkę, bo tak jak Państwu mówiłem już kiedyś na antenie, ja wbrew trendom jestem wciąż fanem płyty kompaktowej. To jest 1987 rok, teraz znów wydany ten album serii Polish Jazz. To był 73 wolumen w tym 87 roku. Zespół Jarosława Śmietany, nieodżałowanego, znakomitego polskiego gitarzysty. Chociaż jak czytam tutaj wstęp Tomasza Szachowskiego do tej płyty, takie słowa tu padają, z którymi no, trudno się nie zgodzić. Jarosław Śmietana był częścią polskiej sceny jazzu, na której gitara była reprezentowana nadzwyczaj skromnie. Poza duetem Henryk Alber, Janusz Strobel, tylko Marek Bliziński i Jarosław Śmietana byli w stanie wznieść się na poziom europejski. Ale w wypadku Śmietany określenie gitarzysta jazzowy to za mało. Był niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny jazzu ostatnich kilku dekad. Tomasz Szachowski te słowa napisał na okładce tego albumu. Sounds and Colors. Jarosław Śmietana i jego koledzy z zespołu, to przypomnę Państwu skład tej grupy. Jacek Pelc, grający na perkusji, Antoni Dębski na basie fenderowym i także na syntezatorach, Piotr Baron z saksofony, także instrumenty klawiszowe, także klarnet, no i Jarosław Śmietana na gitarach elektrycznych i akustycznych, także instrumentach klawiszowych, no i także przy mikrofonie. Sounds and Colors, Okapi, Pekari, Karibu oraz Flashing Dance. Dziś słuchaliśmy tych trzech utworów. Zremasterowana edycja tej płyty właśnie ukazała się teraz w ostatni piątek, 18 września. Oryginalnie album wydany jako 73 w serii Polish Jazz w roku 1987. To teraz wrócimy do nowości. To też był piątek. Piątki to przecież czas, kiedy ukazuje się nowa muzyka na płytach. Zatem w ten ostatni piątek również ukazała się bardzo ważna płyta dla polskiego, jednego z naszych ulubionych pianistów o tej porze w Trójce. Często się spotykaliśmy z dźwiękami, które gdzieś tam spod jego palców wypływają. No i to się nie zmienia. Mam wrażenie nawet, że dzięki tej nowej płycie Dominik Wania, bo to o nim mowa, powraca na dobre do naszych trójkowych spotkań.

Lonely Shadows. To jest tytuł nowej płyty Dominika Wani. Płyty całkowicie wyimprowizowanej. Album wydany przez znaną wytwórnię ECM ukazał się w ostatni piątek. To jest muzyka raczej nocna właśnie. Słuchałem tego albumu w piątek wieczorem, myśląc o tym, żeby może w sobotę około południa spróbować jakiś utwór gdzieś Państwu pokazać na antenie Trójki. A zmierzę się z tym problemem w najbliższy piątek znów. Może jednak się na coś zdecyduję. Słuchaliśmy trzech utworów tytułowego: Lonely Shadows, Towards the Light i Liquid Fluid. Takie dziwne tytuły też się zdarzają na tej płycie. No bo co znaczy Liquid Fluid, prawda? Płynny płyn, tak to można przetłumaczyć. Dominik Wania i jego płyta Lonely Shadows będzie nam towarzyszyć na pewno w nocnych spotkaniach w Trójce, właśnie w audycji Teraz Polskie. A teraz jeszcze słowo o koncercie. Tych koncertów nie jest wiele, no ale jak Państwo się domyślają, to nie jest łatwy czas dla muzyków. Nie tylko dla muzyków, także dla tych osób, które pracują przy realizacji dźwięku, świateł. No przecież koncert to nie tylko ci czterej, którzy wyjdą na scenę i zagrają. Cieszy więc to, że tych koncertów jest, mam wrażenie, coraz więcej. Uważajmy na siebie, to jest prośba do wszystkich z Państwa, którzy na te koncerty się wybierają. Uważajmy na siebie, dbajmy o siebie nawzajem, no i cieszmy się muzyką. W klubie bardzo, bardzo w piątkowy wieczór byłem świadkiem fantastycznego występu Michała Salamona i jego zespołu. No i tak to brzmiało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie Michała Salamona i jego zespołu. To był 6 września tego roku. Koncerty w Trójce, tak, jak najbardziej. Co tydzień mamy coś dla Państwa po 19. Transmisja zawsze na naszej antenie. Także w streamingu na stronie Trójki, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. To Michał Salamon w składzie z Mikołajem Kostką na skrzypcach, Łukaszem Korybalskim na flugelhornie, Sebastianem Wypychem na kontrabasie i Krzysztofem Gradziukiem na perkusji. W tym składzie zagrali w Trójce. No a w bardzo, bardzo w piątek zagrali już w innym składzie, bo to tak bywa w życiu muzyka jazzowego. Życzę Państwu wielu udanych koncertów. No i mam nadzieję, że w tych czasach dziwnych, no jednak to, co będzie nas trzymało gdzieś przy życiu, to jednak wciąż, niech tak będzie, muzyka na żywo. Dziękuję za spotkanie w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się w Trójce w najbliższym czasie, mam nadzieję. A to Lion znowu, tylko tym razem w wersji studyjnej z płyty Lionsgate. Lion i My Own Way za chwilę. Michał Salamon z tej właśnie płyty. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.